credință nu mai în Academie, nu care este președinte al Academiei, ci în numărul Institutului de Credință, pe care am uitat. Mă gândesc că... Domnul ar ști foarte bine la ce-am făcut eu pentru Institutul de Literatură pe Vinescu, în calitate de director al Institutului de Muzică. Nu trebuie la secrete, nu spune. Nu se sucede. Asta e alt capitol. Venim de tehnologia în care istoria literară este parte, lingvistica, istoria din specială parte, cred că în prezența dumneavoastră vreau să spun că dincolo de ceea ce trebuie să facă istoricul literar, pentru că de cercetătorul Institutul Călinescu poate face alături de el, împreună cu el și filologul din Institutul de Universitate, pentru că sunt parte aceeași echipă. Nu putem face... Nu comentez acest punct de vedere. Nu comentez că mă țin o oră. Ce face Institutul de Universitate? Mă gândeam că sunt trei instituții mari, de ce sunt reprezentate aici, care au ceva de spus în cercetarea culturii românești, Academia Română, sigur, prin Institutul Academic, marele bibliotecă al țării, în clipa în care Biblioteca Academiei a fost înființată, a fost înființată tocmai pentru păstrarea tezaurului cultural românesc și pentru acum în evidență mare valori al acestui cultură. Și facultățile care trebuie să pregătească specialiști. Felul în care investiți filologia și felul în care cei care sunt astăzi prezenți se pare că urmăresc acelor familie, arată că există niște componente care nu trebuie să pară. Deci, cercetarea culturii românești vechi trebuie făcută din perspective multiple pentru a putea fi la un moment dat evidențiat și specificul, și individualitatea, și mentalitatea pe care domnul Atericianțiu i-a menționat. Sigur, sunt lucruri pe care rămâne să le discutăm, de aceea ne-am întâlnit astăzi aici. Îl rog pe domnul Atericianțiu să-i dorem în buș. Mereu ducem problema asta, nu e. Am studiul. Da, da. Ce probleme cu educația în Bacan? Sunt contentul la care mă gândesc eu ale antologiilor. De multă vreme se încearcă constituirea unor antologii publicare peste tot vechi. Cea mai importantă este asta de restituire a textului. Nu mai am un text, dar diferitor tipuri de texte. Asta e important. Este masia recitare. O parte admirabilă. E văzută și pusă la îndemâna acestui de multe aseminate învățare cu trebuie extraordinare. Îți leagă lumea. Să uite pe ele, uite cum am făcut asta. Pe urmă, este o să gândiți, dar ânta actuală extraordinară parte cu tine din bătrâni, în Hajdău, aia e o capătoperă. Că dacă vedeți editorii de astăzi și toți așa la bani mărunți, vedeți că toți au mulți cât au putut cu tine din bătrâni. Toate textele române și vechi, textele mari, frumoase, sunt de acolo. Nu o să iei. Dar vezi sistemul lui de transpire, ce propun el. A făcut regretată diferită o ediție. Foarte bună ediție. Cred că e văzută și asta. E a lăsat-o în ortografia autorului. Deci, pe la 1.40. Vedea adusă la sistemele ortografice la care am ajuns. Dar reprezintă pentru filologia românească motiv admirabil de editare cu interpretarea a textelor ei. O carte uitată, i-a urmit a unui tânăr de șani, Mosărat Oretele, Alexandru Dragul Cambrior. Cambrior era un mare învățat, școlit în Occident. Și recunoscut bine în țară. Era membru al Academiei Române. Cambrior a lăsat o carte foarte frumoasă. Carte de citire. Sunt texte transcrise de el. Din niște umbră. O regimirea textului din Băbuțărare, din Băbuțărare, sau la îndemână. Cartea lui Cambrior. La ce textele pe care le-a primat la urmă. O propunere de modificări. Era un învățat artelean pe care îl uităm, la care nu mai merge niciodată. Aron Spunea. A trebuit și a zis Spunea. La Brașovean, la Cuflat. Punctul care vreo 4 volume ale lecturarului românesc. Foarte, foarte interesante. Sunt mostre de texte adunate este un scriitor din Slovenia. Nu știu, o vor ca așa o privire generală asupra evoluției scriitorului de moment. Evoluții de moment. Așa am gândit aici și somația lui Gaster. Total interesantă. Poate la care omul ăsta a muncit toată viața. E căutată și astăzi. Eu am făcut și respind cu poțul de romântare, care nu-i gândea nimic a creanță. Dacă n-au auzit pe somația lui Gaster, să mă întoarce. Nu să nu se întâlnă, dar am fi să-i marge. Și în secolul nostru, adică în secolul meu, în secolul 20, sunt învățați care au întocmit ontologii, adică modele de editare a textelor din epoci. Mă gândesc la ontologia română a lui Sextil Pușcare, care a făcut o cuvință în Breazul. La o foarte instructivă carte, la care sunt sigur că nu umblă nimeni decât profesorii de la facultate. Materia se cheamă Carte de Limbă și Literatură Română a regretatului Boris Cazac, făcută în 1964. E o ediție model, dar dacă știa multă carte. În limba veche, nu-l vădea sigur, era în stare să se lupte cu mic la o adică. Știa multe carte ca asta, cu și ediția lui, eu am lucrat foarte mult ce se scrie, ediția lui reflectă cu foarte mare competență filologică textele din epoci, ales astea. 16-17. Deci, aveți m-a făcut și pe un timpul la enciclopedia lui. Vorbește. Nu e moderator. Câte de filologii transcriu moderatorul. Iar trebuie să apară, nu? Dacă la ce se întâmplă? Pe care o rămâne de la superioritate cu foarte mult atunci. Nu știu câte filologii sunt transcris pe el, nu? Îl văd. Și mai avem o antologie, iar așa făcută de trei mari filologi, Alexandru Niculescu și Florica Niculescu, toată în Italia, acolo. texte. Există mentalitatea asta la un bucățați, dar nu de partea. Vremea lui a cartea, bucur că te citești, nu? Chiar plătește cartea ca să-ți o citească la ta. Asta nu e necesar. Ideea asta s-o are în mără. Mi-a dat o carte acum, doamna Stan și lui Strate. Cartea ei, cum avea nicio obligație, a făcut treaba cu domnul Fiu. Mi-a oferit-o. Dacă nu mă salut, ăla nu-i ofer carte. Vă ofer eu, nu eu. Bucură-te că te citești. Nu-i bucură. Da. Deci cartea lui Niculescu, dar pe lucru n-am văzut-o. Da. N-am văzut-o nici a citării cartea. Acum pe tine și eu știu din alte cărți. Și aici observația mai specială. Știți că ideea asta a antologiilor, adică a mostrelor de filozofie, au avut-o și învățații care s-au ocupat de România Sfântânăreană. Avem o admirabilă ediție a unui profesor de la Timișiu, Ferinie Patahagi, ajuns cu șef prin Dragon, unul era membru al Academiei, poliția admirabilă a scrierilor de la 1800, a scriitorilor din Academia de la Moscova. Făcute științii, este liderate, toate pe edițiile făcute ulterior, Gracias.